पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि विकारा गुणा से विद्धि प्रकृति से भगवान है। तेरहवें अध्याय में दो प्रकरण है विशेष, एक अठारह श्लोकों का है, दूसरा प्रकरण है वो। अब दूसरा प्रकरण शुरू होता है जैसे पहले क्षेत्र और क्षेत्र का वर्णन हुआ, ऐसे यहाँ प्रकृति और पुरुष का वर्णन होता है। वो क्षेत्र क्षेत्र की व्यष्टि है, यहाँ प्रकृति पुरुष की समष्टि है। तो प्रकृति और पुरुष ये दो चीज है, ये दोनों ही अनादि है, उभव अनादि। विकार से गुणा से वृद्धि प्रकृति से भगवान, विकार गुण है सब प्रकृति से पैदा होते हैं। ये बात पहले भी कही थी, फिर भी कहता हूं, ज्ञान के मार्ग है वहां पर दो चीज का वर्णन होता है, भक्ति का वर्णन होता है, अद्वैत का वर्णन होता है। गीता की ये विचक्षणता है। तो ये ज्ञान का परिणाम है, पहले क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन हुआ, अब कहते पुरुष प्रकृति और पुरुष का वर्णन है। और प्रकृति और पुरुष के बीच में भी प्रकृति से स्वतंत्र गुण बता दिया, इसका विशेष विवेचन 14वें अध्याय में होगा। तो प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव भी दोनों ही अनादि है। यहाँ प्रकृति पुरुष दो बताए, 7वें अध्याय में है जहाँ भक्ति का वर्णन है, और सबसे उत्तम बताए वासुदेव सर्वम, उसमें भगवान ने कहा है भूमि आपो नलो वायु ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है, और मेरी परा प्रकृति है जीव रूप, जिसने संसार को धारण कर रखा है, प्रभाव उत्पत्ति करने वाला, प्रलय करने वाला, अभिन्न अभिन्न निमित्तवाद कारण कारण मैं हूं। उसी विषय का विवेचन करते हैं, दोनों को तुम अनादि समझो। विकार से गुणा से विधि प्रकृति सम्मान, विकार जितने हैं इच्छा द्वेष संबंध गुण संगत श्रद्धा धीतरी इत क्षेत्र समकार विकार सहित, और गुण है 3 सत्तम सत्तम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव। वही बताते विकार से गुणा से विधि प्रकृति सम्मान, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसको प्रकृति उत्पन्न समझो। तो ये किस किस से कौन कौन उत्पन्न हुआ है ये बताया। कार्य कर करते तो हेतु प्रकृति उचित है, कार्य जितने हैं और जो कर्ण है इनके कर्तापन में हेतु प्रकृति है। पुरुष सुख दुखा नाम भोगती हेतु उचित है, और सुख दुख में भेद भोगता हेतु बनाता है, और सब प्रकृति से ही भोगता है, प्रकृति से रहता है, प्रकृति से रहता ही भोगता है। क्या भोगता है? प्रयोजन गुणान प्रयोजन गुणों को भोगता है, कारण गुण संघोष सदस्य गुणों का संघ ही ऐसे उस दोष जोड़ने में जाने में करते हैं। अब ये बात बताई, इस बात को ठीक समझ रहा है, अपने शरीर में भी जो चेतन अंश है वो पुरुष है, और प्रकृति क्या है कि जो तीनों शरीर है, सूर शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाला है, और एक साथ वेश विकार और गुण, ये सब प्रकृति उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होना कहने का कारण क्या है कि अपने साधन का संबंध नहीं है। काश ये बात समझनी है, अपने जो पुरुष है उसके साथ संबंध इनका नहीं है, इनका संबंध प्रकृति के साथ में है। मनुष्य से भूल ये होती है कि इन गुणों को, इन विकारों को अपना समझ लेता है, गुणों को भी सत्वरज तो अपना समझ लेता है, और इच्छा द्वेष संबंध दूसरे विकारों को भी अपना समझ लेता है। ये नहीं, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तुम इसमें अलग हो, पुरुष तुम तो देखने वाले हो, ये तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु, कार्य और कारण, कार्य होता है कारण होता है, जहां पुरुष का वर्णन हुआ और क्षेत्र का वर्णन हुआ, क्षेत्र के वर्णन में 24 तत्व कहे तो महाभूताने अहंकारो बुद्धि, पास महाभूताने अहंकारो बुद्धि अव्यक्त बुद्धि, ये दो लिया, अहंकार महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त में से एक अव्यक्त, तो अव्यक्त है वो है प्रकृति, और प्रकृति से ये पैदा हुए विकार सर महाभूता ने अहंकार और बुद्धि, अहंकार बुद्धि से पैदा हुए, तो अहंकार और बुद्धि पैदा हुए, एक मन भी हुआ है, पर मन है वो इसमें नहीं रहा, मन गया है विकारों में। ये प्रकृति तो कारण है, कार्य नहीं, किसी का ही किसी कार्य से उत्पन्न नहीं होते, प्रकृति अनादि है, या यही बताया प्रकृति में पुरुषों से विधानी अदादि उपाधि, और प्रकृति है उनसे पैदा होते हैं गुण और विकार, तो इनसे पैदा हुए। अब वहां में जो अव्यक्त का अब इनसे बुद्धि पैदा हुई, बुद्धि से अहंकार, दोनों से दो मत आते हैं, अहंकार से प्रकृति है, प्रकृति से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, इनमें शास्त्रों में कोई जगह बुद्धि पहले बताया, कोई अहंकार पहले बताया है, विशेष अहंकार पहले बताया, ये बात जाती है विशेषता से। ये दो और महाभूत जो तन्मात्रा है, पांच तन्मात्रा, उस तन्मात्राओं से स्थूल भूत पृथ्वी से तेज वायु पैदा होते हैं, तो ये तन्मात्रा होने से इनसे पैदा हुआ, बुद्धि से अहंकार हुआ, अहंकार से है और पैदा हुए, तो ये हुए प्रकृति विकृति। मानो विकृति का तो प्रकृति है, और प्रकृति प्रकृति खुद है अव्यक्त से, अव्यक्त से प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति है, महाभूता अहंकार बुद्धि इंद्रिया, दस इंद्रिया कार्य है, एक एक मन, तो मन यद्यपि बुद्धि और अहंकार के साथ है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार चार मानते हैं अंतकरण, गीता में प्राय तीन कहे हैं, बुद्धि अहंकार और मन, तो ये साथ में होने से अंतकरण है, परंतु बुद्धि और अहंकार से पैदा होते हैं, मन से कोई पैदा नहीं हुआ, इस वास्ते मन केवल प्रकृति में जा गया। महाभूता न्यहंकारो बुद्धि से इंद्रियाणि दश, एक अंश एक बात, तो मन ही उसे अगर देखा जाए तो जो इंद्रियाणि दश पैदा हुई, ऐसे मन इंद्रियों के साथ का नहीं है, मन है बुद्धि के अहंकार के साथ का, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो चाचा होता है मन और ये होती है भतीजे, परंतु मन से कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसे पांच दस इंद्रियों से कोई पैदा नहीं होते। तो ग्यारह ये कार्य है, कार्य कार्य केवल माँ भूता न्यांकारो बुद्धि इंद्रिया माना, और पांच से नहीं घोषणा, पांच इंद्रियों के गोचर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के ये शब्द स्पर्श रूप से गंध ये एक गोचर है, मान इंद्रिया जिनमें विचरती है ये इंद्रियों का स्थान है। तो ये है चौबीस हुए, चौबीस तत्वों के बीच में इंद्रिया दस एक जमाना सोलह और पांच उन्नीस ये सब कार्य है, और ये सात है कार्य कारण दोनों है, और अव्यक्त कारण जो कार्य नहीं है, इस तरह से प्रकार है। तो प्रकृति पुरुष ने विद्यादि दोनों बना दी है, अब इनसे विकार और कार्य पैदा होते हैं, गुण पैदा होते हैं, गुण सत्व रतन एक गुण है, विकारी सत्वेश है, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इस वास्ते ये प्रकृति जो है इसमें खास जानने की बात है, पुरुष के ये कार्य नहीं है, पुरुष कार्य का संबंध नहीं है, पुरुष ने इसको अपना समझ लिया। इस वास्ते जहां पुरुष का वर्णन हुआ है जीव रूप से, तो ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव अनाधिकार से मेरा अंश है, इंद्रिया और पसे मन सृष्टा ने इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, मन सृष्टा जिसमें से इंद्रिया ये हुआ प्रकृति से, अब प्रकृति से उत्पन्न को अपना मान लेता है। तात्पर्य क्या निकला कि पुरुष से कोई पैदा हुआ ऐसा नहीं है, पुरुष के साथ में प्रकृति का संबंध नहीं है, परंतु ये प्रकृति से उत्पन्न होना वाले मन है छठा इनको अपना मान लेता है, खास करके ये बंधन का कारण है, इसी कारण से बंधा हुआ है, इस बात से गुण अपना मान लेता है। पुरुष प्रकृति तो ही मांगते प्रकृति गुणान प्रकृति अन्य गुणों को ये भोगता बनना, पुरुष प्रकृति में स्थित होना भोगता है, अगर प्रकृति में स्थित नहीं हुए तो पुरुष भोगता नहीं है, और भोगता नहीं है ऐसे कर्ता भी नहीं है, कर्ता और भोगता प्रकृति के पुरुष में स्थित होने से ही होता है, और कर्ता और भोगता बने संसार है। संसार और क्या है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार है, कर्तृत्व नहीं है भोक्तृत्व नहीं तो मुक्त हो गया। इस वास्ते नैव किंचित करो मेरी उदोर ने तत्वित, तत्वित को चाहिए जो तत्व को जानना ठीक तरह से, नैव किंचित करो मैं थी किंचित मात्र भी करता नहीं हूं मैं, ऐसे योगी मन को समझे तो मैं करता हूं नहीं, तो करता नहीं होता है तो भोगता भी नहीं होता है, करता भोगता नहीं होता तो जन्म मरण मिट जाता है, केवल कर्ता और भोगता मानने से जन्म मरण में ये जाता है। तो वो भोगता को बनता है कि पुरुष प्रकृति तो नहीं भोगते, तो भोगतृत्व हेतु बनता है वो, या कार्य कर्म करते है विकाना सुना मैंने हमें हेतु प्रकृति बताया, पुरुषोत्तम को हेतु बताया, तो प्रकृति जो बताया हेतु उसमें प्रकृति से पैदा होते हैं, पुरुष सुख दुख पैदा होते हैं, पुरुष सुख दुख पैदा होते नहीं होते, सुख दुख का भोगतापन में हेतु होता है, ये हेतु क्या है, सुख और दुख को अपना मान लेता है तो उस सुख दुख का भोगता बन जाता है, और भोगता बनना प्रकृति स्थ और अपने अपने शुरू होता है, तो पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते, और भोगता कब है, सम दुख का सुख स्वस्थ, प्रकृति में स्थिरता स्वस्थ रहता है तो सुख दुख में सम हो जाता है, सुख दुख का भोगता बनता है, बस यहाँ से ही जन्म मरण होता है, सुखी और दुखी, सुखी दुखी होता है, सुखी दुखी स्वयं होता है, और यह प्रकृति है संघर्ष है, परंतु सुख दुखी स्वयं होता है, यह स्वयं सुखी दुखी होता है यही सुख दुख भोगता बढ़ता है। ये प्रकृति में सिद्धांत है, अपने सब दुख सुख स्वस्थ, अपने स्वरूप में जब स्थित होता है तो सुख दुख में सम होता है, सुख ऐसा ही है दुख वैसा ही है, उसको भोगता नहीं बनता, सुख दुख ही नहीं होता, तो मुक्त हो जाता है, प्रकृति के संबंध से रहित हो जाता है, फिर जन्म पड़ने नहीं जाता, क्योंकि स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वयं में स्थित है, अपने आप में स्थित है, पुरुष प्रतिष्ठ भोगता है और स्व होता है, नहीं भोगता नहीं होता, सब दुख में स्वस्थ। तो पुरुष वास्तव में निर्लेप है, पुरुष है वो भिखारी नहीं है, केवल प्रकृति के साथ संबंध होने से भोगता बनता है, और भोगता बनता है से कर्ता बनता है, कर्ता बनता है तो भोगता होता है, काम करता है करने के बाद में उसका फल होता है, उसे भोगता होता है। तो इसे प्रकृति में स्थित होने से होता है, प्रकृति मानव स्वरूप नहीं है, प्रकृति परमात्मा की है, प्रकृति वहां प्रकृति प्रकृति दो भेद बताया अपरा और परा, तो परा प्रकृति है वो जीव है और अपरा प्रकृति है ये जड़ है, भूमि ना पौध लोग आए हुए ये सब जड़ भेद है, अपरा प्रकृति है और वो स्वयं परा प्रकृति है, परा प्रकृति है वो निर्लय है, उसमें जो प्रकृति से निगुणों के साथ में और विकारों के साथ में संबंध जोड़ देता है, इसे जन्म मरना जाता है, विकारों से गुणा से वृद्धि प्रकृति से भगवान प्रकृति से पैदा प्रकृति से होते हैं, तो भोगता बनता है भोग, तो भोगता बनना तो प्रकृति में स्थित होने से, और अपने आप में स्थिर रहता है भोगता नहीं बनता। तो मनुष्य को सुनना चाहिए कि पुरुष है वो प्रकृति में स्थित नहीं है, तो भूमि आप है शरीर है, शरीर में अपने आप को स्थित मान लेता है और शरीर में रहता नहीं है, शरीर में रहता हो तो 84 लाख शरीर धारण करता है, और शरीर नहीं बनता तो मनुष्य शरीर में शरीर कैसे बनेगा, और मनुष्य शरीर में शरीर ही बनता है तो सब शरीरों में शरीर ही बनता है, सब नहीं सब में ही शरीर ही बन करके सबसे ये सुख दुख का भोगता बनता रहा है, पशु पक्षी वृक्ष लता धूप आदि सबसे ही बनता रहा, इस वजह कारण संगोष उस देश योनियों में कारण में गुणों का संघ है, गुणों से है या संघ गुण प्रकृति से प्रतिभा मिला, तुम पुरुष हो को भी अपना क्यों मानो इनको, देह स्मिन पुरुष पर एक प्रकृति से रहता है एक प्रकृति से अलग होता है, देह स्मिन पुरुष पर इस देह में है होता हुआ भी पर है, पर भी इतना है अनादित्वात निर्गुत्वात परमात्मा अभ्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी न लिपे थे, कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें है नहीं, केवल प्रकृति के संग से कर्ता भोक्ता बनता है, और प्रकृति का संग मान लेता है, और प्रकृति परिवर्तनशील आप है अपवित्रशील, प्रकृति में स्थित होता हुआ भी आप प्रकृति से रहित है, सदा ही स्वाभाविक स्वाभाविक जो प्रगति से अतीत है उसे मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है वो, इस वास्ते मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति का अनुभव होता है कब, जब प्रगति के संबंध का विच्छेद कर देता है तो मुक्त बने का अनुभव होता है, और इनके साथ संग रखता है तो मुक्त बने का अनुभव नहीं होता, इस वास्ते मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वतः इनसे अनेक अलग है, उसका अंधो हो जाता है फिर बंधन में नहीं आता, यज ज्ञातवा न पुनर्मोहम ये मैसेज पांडव भगवान कहते हैं जिनके जानने के बाद में फिर पीछा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं कि पहले अलग हो गया तो पीछा प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसा नहीं होता, दही होता है वो दही चादर में रखकर भिलोते हैं, भिलोने से मक्खन निकल जाता अलग, वो मक्खन फिर सांस में लगा जाए तो सांस में रहता है तो ऐसा दही नहीं बनता। पहले दही बना हुआ है तो मंथन करने से अलग हो जाता है, अलग होने के बाद में फिर तपाया तो फिर घी बन जाता है, नहीं तपाने से पहले मक्खन रहता है, पर सांस में मिलता नहीं, मिला भी दिया जाए तो मिलेगा नहीं। इसी तरह से ये है स्वयं तीनों गुणों में इनमें रहेगा नहीं, उनमें जो हलचल होती है ये तीनों गुणों में क्षोभ होता है, क्षोभ जिससे सृष्टि पैदा होती है वो बिदुरा होता है, बिदुरा उस बिदुरे में मक्खन निकलता है अलग, मक्खन है जो गो रहता है, मक्खन होने के बाद में दही नहीं बनता पैसा, इस वास्ते मुक्त होने के बाद में जन्म मरण नहीं होता। तो जन्म मरण होते समय में भी पुरुष वैसा वैसा ही है, अनादित्वा दीर्घत्वा परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी है जो गजु है, शरीर स्थोप कौन दे न करोती न लिप्यते, शरीर में सिद्ध हो गई। इस वास्ते दूसरी जगह आया है 18वें 17वें श्लोक में कार्य करने कहते हैं न अहंकृतो भाव बुद्धि सदन लिप्यते, बुद्धि से जो लेप होता है फल की इच्छा होती है वो बुद्धि में लेप है, बुद्धि में लिप्त नहीं होता, अहंकृत भाव नहीं होता। तो आप इसे मान लो दुनिया मात्र को मार दे तो मारता न बनता है, जब तक तो प्रकृति में स्थित रहता है तब तक मारता है, उसमें भोगत करता बनता है, करता भोगता बनता है, जानता है बनता है बार बार ही, वास्तव में कोई स्वयं करता भोगता नहीं है, पुरुष प्रकृति तो ही होते प्रकृति में होना ही प्रकृता बनता है। इस वास्ते आप देव किंचित करो में तो योग देव मिले तत्व जाए, तत्व क्या है प्रकृति क्या है, एक कार्य जितना है कर्म प्रकृति से होता है, विकार जितना है गुणा गुणे से, इस वजह से ज्ञान मारे गुणा गुणे शु वर्तन थे, गुणा गुणे शु इंद्रियाणी इंद्रियार्थेश गुणे फिर करता रहो, गुणों में गुण ही करता है, शत्रुतम एक करता है और वह सिद्ध होने से भोगता होता है। इस वास्ते जो क्रिया होती है गुणा गुणेश वर्तनते इंद्रिया इंद्रियार्थेश वर्तनते नान्य गुणे व्यक्तारम कश्यति ही दृष्ट तो है और तो प्रगति से नहीं है, गुणे वैसे परम व्यक्ति गुणों से अलग भी जो जानता है मतभाव है, जैसे मैं सब करता हुआ भोगता हुआ वे करता भोगता नहीं हूँ, ऐसे ये भी गुणों से परे जाने तो मैं करता भोगता नहीं हूँ। और सीधी बात है कि जो एक रस क्षेत्र है मैं हूँ एक मैं हुआ एक हूँ हुआ, वो हूँ पड़ा है वो मैं के कारण से है, मैं के साथ हूँ पड़ा साथ मिलावे प्रकृति से नहीं हो, हूँ है नहीं है प्रकृति में, मैं हूँ मैं है और मैं स्थित होने से हूँ होता है, और मैं के साथ में शब्द न जुड़े तो है होता है, तो है मैं वो अपने स्वरूप स्थिति है, हूँ करते ही प्रकृति में स्थिति हो जाएगी। तो हम ब्रह्मास्मि करके मैं ब्रह्म हूँ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ नहीं, मैं ब्रह्म है, समय पढ़े लिखे आदमी क्या के बोलता अशुद्ध बोलता है, मैं ब्रह्म हूँ नहीं मैं ब्रह्म है कैसे होगा, तो भाई हूँ पड़ा तो प्रगति के साथ मिलने से है और वास्तव में इसका है पड़ा ही होता है, तो हूँ पड़े को ख्याल रखे ये हूँ पड़ा प्रकृति के संबंध से है, सब जगह जो परमात्मा परिपूर्ण है सब जगह परमात्मा है, सब जगह है। और इस परमात्मा के किसी एक देश में प्रकृति है, जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है तो घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृद्धि को बताते, चिकनी मिट्टी में ही घड़ा बनाने की शक्ति है और बालू में घड़ा बनने की शक्ति नहीं है। तो सृष्टि जो बनती है वो सब प्रकृति में नहीं बनती है, प्रकृति का जो स्निग्ध है उससे सृष्टि बनती है। तो प्रकृति में ही सबसे सृष्टि नहीं है तो परमात्मा तो सिद्ध है ही नहीं। रूप है जो सब जगह परिपूर्ण, जो सब कार्य करते हुए गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। मैं वर्त नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, बहुत अभिन्न हूं, अलग अपना अनुभव है। नान्य गुणे फिर करता रहा, करता पड़ा गुणों में होता है, सत्वरता में गुणों में होता है, पुरुष में करता पड़ा नहीं है। नान्य गुणे भय करता यह दृष्टा अनुपस्थिति गुणे वैसे परम व्यक्ति थी, गुणों से बिल्कुल असंबद्ध माने मदभाव सॉरी ऐसी मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भाव को प्राप्त हरदम है, परंतु मान लेता है गुणों के अपने को मान लेता है, वैसा मन हो जाता है। तो सब करते हुए अपने को समझ मैं कुछ नहीं करता हूं, नहीं किंचित करो बेटी युक्त हो बिन्ने तत्व तत्व को ठीक तरह जाने जाए तो तत्व में कर्ता पर नहीं है, भोगता पर नहीं है। इस वास्ते तत्ववेद कहने ये क्रिया जितनी होती है प्रकृति हो रही है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता विमन्यते। अहंकार से मोहित होकर के कर्ता अपने को मानता है, अपने को कर्ता मानता है तो भोगता भी बन जाता है, और भूषा प्रकृति तो ही भोगते। इस बार से प्रकृति में सिद्ध रहे आप स्वयं, बड़ी सरल रीति से बात यह है कि आप स्वयं सत्ता है, सत्ता। कृपा करें आप ध्यान दें, होनापन जो सत्ता रूप से है, सत्ता कर्ता भूता नहीं है, सत्ता रूप से आप है। होनापन होना भी नहीं रहता है, निर्विकार सत्ता, वो सत्ता में दू तब हूं होता हूं, सत्ता में दिखे तो है होता है। सत्ता रूप से अहंकार के साथ संबंध अपना नहीं है, अहंकार के संबंध होने से हूं होता है, अहंकार के साथ संबंध न जोड़े तो अहंकार कर्ता विधि मान्य थे। अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतर हो जाता है, अहंकार से मोहित तो मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो अहंकार हो अहंकार से मोहित न हो, अहंकार चीज प्रकृति है, भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये बिंदा प्रदा अहंकार प्रकृति का कार्य हुआ। वो अहंकार के साथ अपने को मानता है तो मैं हूं होता है, वो हूं नहीं हो करके वो है अपने में ही रहे सत्ता रूप से। सत्ता होना पर सत्ता होना पर है, इसमें सिद्ध रहते हैं, कर्ता भोगता नहीं बनता, फिर बनता नहीं। पुरुष प्रगतिस्त तो ही गुण भंगते प्रगतिस्त तो ही प्रगति में से तो ही कर्ता बनता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं कर्ता वैसा मान लेता है। अहंकार से मोहित न हो, अहंकार है वो अबल सुषदी के आम है, ये कर्म करता है। तो ये अहंकार से होता है तो गुणागुणेश वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्। यह कर्तापना सब प्रकृति में होता है और उसी साथ मिलने से भोक्तापन होता है। अब शुद्ध भोगतापन है, भौतिकस्थ होता है, कर्ता बनता है, वो ही भोक्ता बनता है। वास्तव में कर्ता भोक्ता से रहित, इसके जुड़ने के लिए उपासना बताई, अहंग उपासना, प्रत्येक उपासना अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बताया है, तो मैं ब्रह्म हूं ऐसे बताते हैं। वास्तव में ऐसा जानना चाहिए, मैं ब्रह्म है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं होने से हूं होगा, और मैं नहीं होने से हूं नहीं होगा, है होगा, है बस है हुआ रामायण स्थिति हुई। हूं होते ही अहंकार विश्वास संबंध होता है, और अहंकार संबंध के बिना हूं नहीं होता, तब उसे है वो हूं नहीं होता, वो है रूप ऐसी हो गया। इस वाले नहीं, वो किंचित करो मेती युद्ध मई तत्व को चाहिए। कहता पण किंचित मात्र भी अपना में नहीं है, कहता पण केवल गुणों में है, केवल इंद्रियों में है। पांच हेतु बताए, तीन हेतु बताए, पांच बताए, कहीं तीन बताए, कहीं इंद्रिया बताए, कहीं गुण बताए, ये सब जड़ में है, जड़ में केवल शुद्ध चेतन में सत्ता रूप है, करते तो भोगते तो नहीं है। तो इसमें से ये कहना है विधि परिग्रहण कार्य कारण कहते हेतु परिरुचित है, पुरुष सुख दुखाराम भोगतित्व हेतु रुचित है। तो जो प्रकृति हेतु होती है, प्रकृति तो परिणत होती है कार्य कारण में, और ये सुख दुख भोगने में हेतु होता है, सुख दुख में परिणत नहीं होता है। शब्द तो वैसे ही है, कार्य कारण करते थे हेतु प्रकृति रुचित है, पुरुष सुख दुख आता भोगतित्व हेतु रुचित है, भोगतापन में हेतु कहा जाता है, पर भोगतापन में ये परिणत नहीं होता है, ये अपरिणत रहता है। इस वास्ते वो 31वां श्लोक ठीक है, 13वें का अनादित्व धनगत परमात्मा में अभ्य शरीर स्थोप बोलते हैं न करोती निलिप्यते, शरीर में स्थित हुआ भी न करते तो होता है न भोगते तो होता है, लिप्त हो जाने को भोगते तो कहते हैं, एक करता हो जाने करते तो कहते हैं, जैसे ना करते हो पाओ बुद्धि से निपते तो हत्या भी समझ लूंगा ना तेरे लिप्य। इस वास्ते अपने आप में स्वरूप में स्थित रहे तो अपने को सत्ता मात्र ध्यान है, सीधी सरल बात है, एक सत्ता है बस, किसी गुण के साथ में कोई संबंध नहीं है। कारण गुण संग से सदस्य जीवन जो सतर्ष जीवन गुणों का संग है, उर्धम कर सकते सतर्ष मध्य दृष्टि राज अधोगति तमसा, ये गुण तीन हुए, ये तीनों गुणों तीन गतियां होती है, ये गुणों में न होकर के अनादि निर्गुण तो निर्गुण अनादि होने से, अनादि प्रकृति भी है पर निर्गुण नहीं है, प्रकृति में गुण है, ये गुण नहीं है, ये निर्गुण है स्वतः स्वाभाविक। तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति गुण, कारण गुण संकोष है, सदृश गुणों का संग है, वही ऊंच नीच व्यवकार बोलता है, गुणों का संग नहीं असंग है, असंगता स्वतः सिद्ध है, और संग उसमें माना हुआ है, माना हुआ न माने तो निर्णय हो जाता है, फिर कर्ता भी नहीं बनता, भोता भी नहीं बनता, विकार सपना जी विधि प्रति समान कार्य कर तू प्रदूषित प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति निगुणा का भोगता प्रकृति में सिद्ध होने से होता है, सात्विक राजस्तामस्मृतियों को अपनी मानता है, जिसका विशेष राशि ग्रहण 14वें अध्याय में हुआ है, गुणों के साथ में एक हो जाता है, वो सात्विक होता है, राजस होता है, तामस होता है। गुणों के साथ एक होने से और गुण से अलग होने से निर्गुण हो जाता है, वो गुणातीत होता है, वो गुणों से अतीत होता है। तो अतीत होता नहीं है, अतीत है, अतीत का अनुभव हो जाता है। वे गुण सब विकास में हो रहे हैं, मैं तो अलग हूं, मेरे संबंध नहीं इनसे। तो वो गुणातीत वास्तव में है, गुणातीत पड़ेगा, अनुभव करना है, ये मुक्त होना है। और वास्तव में गुणों से अतीत है, इस वास्ते मुक्त होना नहीं है, मुक्त है, मुक्त है, उसे अनुभव करना है। इस वास्ते मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति स्वतः है, स्वाभाविक है। इसे नाम कर दो भाव पर हत्वा विषय मान लो, सबको मार दे, मारता है ना। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश, ये दृष्टांत दिया है 32-33 में, 13वां अध्याय के 32-33 में एक आकाश का दृष्टांत दिया, एक सूर्य का दृष्टांत दिया। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश हम नौ लिपेते, सर्वत्र लिपेते, यथा प्रकाश से तेज कृत्रिम लोक मर वही क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्रिम भारतीय क्षेत्र प्रकाश करता है। तो सूर्य भगवान सबको प्रकाश करता हुआ भी किसी के साथ लिप्त नहीं होता, आकाश सब में रहता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता। इस तरह ये आत्मा आकाश की तरह और सूर्य की तरह प्रकाश करता हुआ, प्रकाश देता हुआ और सबका गुणों का भोगता हुआ भी ये कर्ता भोगता नहीं बनता। ये 32-33 में साफ साफ बन गया है। और 31वां श्लोक बड़ा बढ़िया है, साधक जो ख्याल करे अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति पुरुष बंधन है अनादि भाव पे, परंतु निर्गुण नहीं करते प्रकृति को, और इसमें गुण है नहीं, गुण प्रकृति में है। सत्तम रज तम इति गुणा प्रकृति भवा, पुरुष में नहीं है। तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा है, परमात्मा शुद्ध आत्मा है, शरीर स्थो भी बोलते न कहते निपल। इस वजह से शरीर में स्थित हुआ भी कर्ता और भोगता नहीं है, कर्ता भोगता नहीं है, ये मुक्त से मुक्त। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है, उसे कर्ता भोगता बनता है, इसे कर्ता बनता है, भोगता बनता है। पुरुष प्रकृति तो ही भगते प्रति गुणा, प्रकृति निर्गुणों को भोगता है, प्रकृति में स्थित होने से भोगता है। कारण गुण संगो सदर और गुणों का संग कारण है, भोगता और वो फिर उसी अनुसार स्वभाव स्वयं गुणों के संग कारण से गुण के संग ऊर्धि सत्यता मध्य राजसा अधिकसा। तो सदसद योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, इनमें भी भोगता पड़े गुणों का संग है, गुण भी प्रकाशक है, संग नहीं। जैसे सूर्य प्रकाश करता है तो सूर्य के प्रकाश में ही वेदों का पाठ होता है, सूर्य के प्रकाश में ही शिकार होती है। बिना सूर्य के प्रकाश से शिकार नहीं कर सकता, बिना सूर्य के प्रकाश के वेद पाठ नहीं कर सकता। तो प्रकाश हेतु होता है, अपना प्रकाश ना पुण्य में हेतु होता, ना पाप में हेतु होता है, वो केवल प्रकाश है। ऐसे जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है, वो अनुभव वाला ना प्रकाशक बनता है, ना कर्ता बनता है, लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाश एक कृत्रिम रवि, सबको नहीं प्रकाश करता है, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है क्षेत्र, वो एक क्षेत्र में अवस्थित नहीं होता है। वो मुक्त हो जाता है। वो मुक्त नहीं होता तब के उपदृष्टा अनुमानता से भरता भोगता महेश्वर परमात्मा सब देश में पुरुष पर इस देह में पर रहता हुआ देह के साथ संबंध न रखता हुआ उसका नाम क्या है उपदृष्टा। पास में खड़ा रहने से तो उपदृष्टा अनुमोदन करने अनुमानता अभरण पोषण करने भरता अशुद्ध को भोगना भोगता ऐसा महेश्वर महान ईश्वर है जी भरता बुद्ध बन गया है और परमात्मा इसको परमात्मा कहते हैं देश में पुरुष पर अश्विन देह पुरुष पर बिल्कुल निर्लेप है उपदेश शांत मतरी नानक संज्ञा होते हो भी पुरुष पर या एवं व्यक्ति पुरुषम जो पुरुष को ऐसा जान ले मानो अपने साथ में कोई संबंध नहीं है न भरता है न भोगता है न भविष्य है अपना है नहीं में यह एवं व्यक्ति पुरुषम एवं व्यक्ति एवं क्या देश में पुरुष पर इसमें देह में रहता हुआ भी पर है देह के साथ में संबंध नहीं है या एवं भक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुणेश गुणों के रहित प्रकृति है शतरतम गुण प्रकृति में है सर्वथा वर्तमानों पर सब तरह बर्ताव करता भी फिर पैदा नहीं होता है क्यों गुणों का संग नहीं किया गुणों के संग में उद्बंध चिंतित अदिता प्रगति गुण लगे जैसे एक धनी आदमी है और एक निर्धन है तो धनी आदमी के कई पदार्थों के साथ संग होता है परंतु आत्मा अनुरूप से एक निर्धन धनी है उन दोनों का ही स्वरूप से न गुणों के संग है न धन के संग है संग करता है वही संग ही वाद्य थे लोग वो बंध जाता है एक गुण से निर्लेप रहता है निर्लेप रहता है स्वाभाविक निर्लेप करना पड़ता नहीं निर्लेपता है लिप्तता है वो कही है लिप्तता न करे निर्णय स्वतः है स्वाभाविक एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रगति से गुणेश प्रगति गुणों के सहित प्रगति होती है सर्वथा वर्तमानों भी नो भी जाए सर्वथा वर्तमानों भी सब जो काम करता हो भी फैसल नहीं होता प्रगति साथ संबंध नहीं रहता धर्म नहीं होता। अब इस तत्व की अनुभूति के लिए बताते थे ध्यान आत्मना ध्यान अपने ध्यान से ही अनुभव करते हैं अन्य सांख्य योग से करते हैं कर्म योग से अनुभव करते हैं अन्य अजानंत श्रोता इनसे कुछ भी न जान करके और जो जानकार पुरुष है महात्मा उनकी आज्ञा के अनुसार करता है ते भी चाहते होते मृत्यु श्री करा श्रुति परायणा कुछ नहीं जानते। कुंत ने कह दिया कि ये गाय है ये 300 गाय है 1000 गाय हो तब ले जाओ अच्छे अच्छा सारा हो अच्छा जल हो वहां रखो और 1000 पूरी हो जाए तो बारा पीछे लौट कर नहीं आना। गुरु जी में श्रद्धा भी श्रुति प्रायण श्रुति प्रायण ही हुई सुनने की प्रायण बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से गिनती नहीं गई 300 गायों की 1000 गाय हो जाए 1000 बसरा बसरी पैदा होते होते और तुम जस रहो पूरी होगी तब शांत बोला एक शांत कि तुम्हारे गुरुजी ने कहा था हमारी संख्या पूरी हो गई है वो जो जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी एक चौथा अंत में था स्वर्ण ने बताया चौथा एक अंश बुध परशु, बुध परशु ने बताया, एक अर्ष अग्निदेव ने बताया, ठेठ गुरु जी के पास में आज तय पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर पूछा तो महाराज आपने मुख से सुनना चाहता हूं, तो गुरु जी ने सुना दिया। तो अन्य त्रेम अजानता ऐसा जानते नहीं, न सांख्य योग जानता, न ज्ञान योग जानता, न कर्म योग जानता, केवल श्रुति बनाना श्रुति विश्वास में ते विचार तरम देव मृत्यु में श्रुति बनाना, वे मृत्यु को दत्ता जाते हैं, जन्म सहित हो जाते हैं, गुणों को सिवाय करता नहीं देता, जैसे करता भोगता नहीं बनता, वो भी करता भोगता नहीं बनता। यहां तक बताइए, ईश्वर तक प्रकृति पुरुष का प्रखंड बता दें, यहां तक बताया। अब किस किस तरह से होता है, तो ज्ञान योग है कर्म योग से और संघ योग से, और चौथा महात्माओं के आज्ञा के अनुसार चार उपाय बताए। यावत समझाए थे कृष्ण स्थावर धन हूं, अब बताते हैं सामान्य रीति से सब संसार की तरफ। जितना संसार तुम्हारे देखने में आता है, स्थावर और जंगम, वृक्ष है, धूप है, घास है, पौधा है, ये सब स्थावर है, चलने फिरने में मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जंगम घूमने वाले, ये सब के सब स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब क्षेत्र का संग न करे क्षेत्र की है नाम क्षेत्र देखिए होगा, संग नहीं करे तो जन्म नहीं होता। समग्र सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति वा विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। समग्र सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, परमेश्वर सब भूतम से रहता है, उसे साथ में मिलता नहीं है। विनश्यति वा विनश्यन्तं, सब भूत प्राणी नष्ट होते हैं, इसका नाश नहीं होता। समम पश्यन्ति सर्वत्र समासतम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मातम तत्वादि प्राणगति, वो अपनी हत्या नहीं करता, इस परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये दो श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् ईश्वरम विनश्यति वा विनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। दूसरे चीज देखते हुए नहीं देखते हैं, जैसे सूरदास देखता वो भी नहीं देखता, जानता वो भी नहीं जानता, इस तरह से दूसरे देखते देखते हुए नहीं देखते। ज्ञान जिसको हो गया वो देखता है, प्रकृति उसे माने क्रिय माने सरोसा या पश्चिता आत्मा तो अगरता उसे पश्चिता है। तो 27-28 ये दो श्लोक है, प्रकृति में स्थित मानना है वो गुणों का संग है, गुणों का संग है उस गुणों के अनुसार गति होती है। ऐसे विनय सत्व अविनिशंत, आप देखो सत्ता मात्र अपना मानो, अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र में कोई गुण का संग नहीं है, उसमें कोई बंधन है ही नहीं, अपना मानना है सत्ता मात्र। क्षेत्र क्षेत्र की संयोग से जन्म मरण होता है, सत्ता मात्र प्रार्थना करें। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति वा विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। समम पश्यन्ति सर्वत्र, समम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र समावस्तम ईश्वरम न हिंसा आत्मादादि, तो अपना हिस्सा नहीं करता, उन गुणों के साथ में अपना श्रम नहीं मानता, गुणों का गुण होता रहे बद रहे अपने अपने, इस वजह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। और परम गति प्राप्त होता है भोजन है ही, पर वो संग न करने से इसका अनुभव होता है, और संग करने से अनुभव नहीं होता, इस वास्ते उपनिषदों में असंगो ही अयम एयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, संग है नहीं, संगा भी बाध्य लोग निसंग सुखम श्रुते, संग करने से ही बनता है, संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्याग तुम न सके थे, संग किसी का लेकर ही नहीं, संग करने निसंग से संग ही बाध्य थे बाध्य होता है, असंग निसंग सुख है, और असंग न हो सके तो सत्य में से तो संत महात्माओं का संग करो, सदा संग वो ही भेज जाऊंगी, संत पुरुषों का संग ही दवाई है, वे दवाई वे जानते हैं, जिन्होंने असंगता का अनुभव किया है वही असंगता का अनुभव करा सकते हैं, इस बात संग सर्वाधिका त्याज्य सचेत त्यग तुम न सके थे तो सद भी कर्तव्य है, सदा संग वो ही भेज दो, यदा भूत पृथक भाव एक भूतों का जो अधिक अधिक भाव अलग अलग है, अलग अलग मनुष्य है, पशु है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, जलचर है, अलग अलग है, इस अलग अलग सब एक परमात्मा है, उस एक परमात्मा सामान्य सब में है, उस एकता का अनुभव करे, अलग अलग पुरुषों में अलग अलग मानता है, ये भेद है, इसको ना पूछे, एक परमात्मा में स्थित है, तथे उसे विस्तार उसी से विस्तार हुआ है, ऐसा सूर्य एक रिश्ता उस एक में स्थित हो जाए न सब भी जाए थे, ब्रह्म संपत्ति तथा तथा विस्तार ब्रह्म संपत्ति दे तथा तथा ब्रह्म संपत्ति दे ब्रह्म हो जाता है, प्रकृति और क्रमाणी क्रिया मान सर्वश यह पश्चित अगरता मन पश्यती अगरता मन का बोध करता है, छूट गया ऐसा लगा, ऐसा लगा छूट गया है। अच्छा तो ये दो श्लोक आए पहले 27 और 28 और पसे का दे 29 आ गया, प्रकृति तेव से कर माने क्रिया माना है सर्वस है पश्चिता अगरता मन पश्यती, एक जितना क्रिया हो रही है करना करता भोग अपर्ज हो रहे है, प्रकृति एवं कर्म केवल प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं हो रही है, सब प्रकार से अच्छी तरह से प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं हो रही है, यह परिस्थान अगतंश केवल प्रकृति के द्वारा हो रही है, वो अकर्ता प्रश्न है अगला पता अनुभव करता है, ये शब्द नान्य गुण व्यक्तार वेदा दृष्टा पश्यती गुणे व्य परम व्यती मतभव शोधी पश्यती, यही यही बात है, पहले देव से कर्माणी क्रिया माना सर्वश यह पश्य पदात्मा अगरता पश्यती प्रकृति के द्वारा क्रिया होती सब प्रकृति सत्ता मात्र में कर्ता भोगत पर नहीं है, खास चीज है इसका अनुभव करने के लिए सत्ता मात्र, सत्ता मात्र प्रकृति तेज कर्माने क्रिया माने सर्वश्रेय प्रसिद्ध आत्मा अकर्ता तो अकर्ता पढ़ने का अनुभव कर लेगा, सत्ता मात्र में कर्ता पढ़ भोगत पर नहीं है, अपना सत्ता मात्र रूप है, सत्ता मात्मा होनापन केवल होनापन है, पर किसी के साथ कोई संबंध नहीं, सत्ता पर यदा भूत पृथक भाव एक अस्तु मन तथा तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, तो सत्ता मात्र आप अनुभव करने में सत्ता मात्र शब्द है बहुत बढ़िया है, समम सर्वेश भूतेतु त्रिशंतम परमेश्वरम विनिशंतम या पश्चिश पश्चि समम पश्य निश्रम समम अवस्थ मिश्रम नहीं जैसे आत्मानंद ये दो श्लोक बहुत बढ़िया है। दो श्लोक का परिणाम ये होगा गाड़ी प्रगट कर्माने की जगह कर्म जितने उतरे प्रगति के साथ उतरे। प्रकृति के साथ ही कर्म होते हैं तो अपने में कर्म होते ही नहीं। अकर्ता नमस्ति आप अकर्ता है नान्य गुणे भी करता न गुणों को सिवाय करता नहीं है नान्य गुणे भी करता विमसंपत्ति तथा समय हो गया। सत्ता मात्र ये बहुत अच्छा शब्द है सत्ता मात्र न उन्हें सत्व है न रज है न तम है कोई गुण नहीं है प्रगति का संबंध नहीं है सत्ता मात्र है नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 3 सितंबर 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम